bunu kullanacaklar. Ama bu da ayrı bir tuzak. Yani bu olimpiyat yatırımları, çünkü biliyorsunuz sadece olimpiyat sırasında kullanılan, sonradan terk edilen, ıssızlaşan alanlar oluyor. Yani bütün Çin'de bu oldu. Diğer bütün olimpiyat yapılan ülkelerde gerçekten. Bir de bütçeler mesela, yani en yine İngiltere'de 4'e katlandı ama diğerlerinde 10'a katlanan bütçeleri görüyoruz. Mesela işte Montreal olimpiyatlarının borcunu yeni ödendi, yeni kapandı falan deniyor. Bir de böyle bir şey. Tabii. Yani. Şimdi bunlar çünkü kamu yatırımı olarak yapılmak durumunda. Kamu yatırımı olarak girdiğiniz anda bu bunu işte vergiyle tabii finanse edemiyorsunuz. Mecburen borçlanıyorsunuz. İster içeriden ister dışarıdan. O zaman ne oluyor? Kamu maliyeniz ciddi ölçüde su almaya başlıyor. Ki Yunanistan'ın başına gelen budur. Türkiye'nin iyi kötü Kemal Derviş zamanında böyle sıkı tutulan bir bütçesi var. O sayede de Türkiye işte dış yatırımcılar açısından böyle alternatifler arasında tercih edilen bir ülke. Ama eğer bu yatırımlara girerse, yani olimpiyat yatırımlarına girerse, mümkün değil. O bütçe yerinde kalmaz. Yani o bütçe ciddi ölçüde su almaya başlar. Ama ondan önemlisi, bu olimpiyat köyü bahane edilerek kuzeye saldırı devam ederse, bundan hem İstanbul hem bütün Türkiye kaybeder. Doğal olarak. Evet, kaldı ki bu olimpiyat yatırımları eğer İstanbul'a verilirse, bu gerçekten işte İstanbul üstüne ek bir yük. Ve üstelik de Anadolu'dan esirgenmiş kamu kaynaklarının İstanbul'a teksif edilmesi, yani, bu yani, aradaki yani. Uçurumun biraz daha artırılması anlamına gelecek. Yani olimpiyatla ilgili karar verenler bunun ne kadar farkındalar bilmiyorum, ama bu Türkiye'ye iyilik olmayacak, İstanbul'a iyilik olmayacak. Bunun farkında olmak gerekiyor. Peki şimdi mesela işte üçüncü köprü, üçüncü havalimanı diyoruz, kanal diyoruz, şehir dedik. İşte Haydarpaşa Port, Galata Port, Haliç gidiyor. İşte Sivriada, Yatsıada projeler. Maltepe doluyor, Yenikapı doluyor. Yani böyle inanılmaz devasa bunlar devam ederken. Bir de bu olimpiyatların gelmesiyle bu projeler, işte Boğaz'dan Ağza, şimdi 20-20 sayfasını açtığımızda aslında bir sürü orada görseli ucubeyi görüyoruz. Şimdi böyle koca bir şantiye halinde bir yaşanmaz kent. Hani bu şey olmuyor mu? Şeyden bakarsak, hani kenti pazarlamak isteyenler tam aksini yapar bir hale gelmiyorlar mı bu durumda? Onlar bunu öyle görmüyorlar. Yani buradan ne kadar gün kurtarırsak, ne kadar çarkı döndürebilirsek ona bakıyorlar. Yani bunun İstanbul'un başına ne getireceğini, hatta Türkiye'nin başına ne getireceğinin çok farkında ve umurunda değiller. Bir de başka bir projeleri yok. Bakın bunun dışında, yani kaç yıldır başbakanın ağzından başka bir proje duydunuz mu? Yani bir tek bu AKP rejimine dönük bir otomobil, yani Türk otomobili ne diline doladı. Koç da onu yapmadı. Yapmadı. Yani çünkü şey değil, rantabl değil, rasyonel değil, olmayan şeyi niye yapsın adam? Ama onun dışında bakın, Türkiye'nin hiçbir ne sanayileşme planı var, ne Anadolu'da belli gelişme kutupları yaratmak üzerine bir plan var, ne İstanbul dışında işte İzmir olsun, Anadolu'da başka kentler olsun, buraya dönük projeler var. Bakın GAP projesini bile bitiremediler, yani ellerine yüzlerine ulaştırdılar. Oraya işsizlik fonundan para taşıdıkları halde, bırakın bütçeyi, işsizlerin paralarını taşıdıkları halde orayı bitirebilmiş değiller. Türkiye'ye dönük tarım projeleri yok. Zaten tarım bitti. Bitti, yani maalesef, Türkiye'nin gıda güvenliği diye bir problemi olacak. Yani Türkiye gıdada ithalatçı durumuna geçiyor. Enerjide çok ciddi ithalatçı orada kamuyu tasfiye ettiler. Özelle bıraktılar. Özel de eline yüzüne bulaştırıyor. İşte bu HES'ler dağıtım firmalarından biri işi götüremedi. HES'ler bütün Karadeniz'i ve özellikle Doğu Güneydoğu'yu, Tunceli taraflarını ciddi ölçüde tahrip ediyor. Yani gıda güvenliği bir yandan, enerji güvenliği bir yandan, işte Anadolu'nun kuruması. Nükleer santral geliyor Japonya'dan, ders alacağımıza. Tam aksine 4 tane mi, kaç tane nükleer santral? İşte Japonyalılara da şey diyor, yani nükleer santrali size verdik, siz de olimpiyattan vazgeçin, olimpiyatı bize verin diye böyle. Böyle çok gururlu bir ulusa, bir de çok enteresan. Şark pazarlıkları falan bu arada yapılıyor. Ama özet olarak bu mega projeler olsun, inşaat odaklı projeler olsun, bütün bunların üstünde bu kadar ısrarla durulması bir çaresizlik ve tükenmişlik. Başka projeleri yok çünkü. Yani sanayide gerçekten bir ihracatçı sanayici olmaktı Türkiye'nin aslında çıkış yolu. Orada ısrar edemediler, sabredemediler, azmedemediler ve tamamen Asya'nın kontrolüne geçti sanayi ihracatçılığı. Yavaş yavaş Türkiye Avrupa'daki sanayi pazarlarını bile Asya'ya terk ediyor. Ve sanayicilik artık büyük sermaye grupları açısından girilir bir alan olmaktan çıkıyor. Bakın büyük gruplara Sabancı işte enerjidir. Enerji sayla ilerliyor. Evet. İşte Vestel vesaire İstanbul'daki birinci köprünün ayağına diktiği ucube karayollarının yerine yığınıyla ilerliyor. Öbür sermaye gruplarına bakın, hepsi daha çok hizmet sektörü ya da işte inşaat odaklı bunlarla ayakta durmaya olimpiyatları çalışıyor. Olimpiyatları desteklemelerinin bir nedeni de bu değil mi? Sermayenin çok heveslenen. Tabii yani onlar da sonuç olarak 20 milyar dolarlık bir yatırım yapılacak. Kamu böyle bir yatırım harcaması açacak. Onlar da o an için çeşmelerini doldurmaya bakıyorlar ama sonrasını çok düşünmüyorlar. Düşünmedikleri için de bu ülkede sonuçta ciddi patlamalar oluyor. Yani çünkü bu abuk subuk niyetler ve hesapsız kitapsız yatırım çizgileri toplumda çok ciddi bir kere kutuplaşma oluşturuyor. Evet, işsizlik oluşturuyor, sosyal maliyetler oluşturuyor. Sonuçta da yani Gezi direnişi gibi bir isyan patladığı zaman da ne oldu bu ülkeye plan noktasına geliyorlar. Ama işte bütün bunlar böylesi akıl dışı şeylerin, stratejilerin, politikaların sonucu, bunda ısrar edilmesinin sonucu. Yani aynı mantıkla gelip Taksim'e, Gezi Parkı'na, işte yani Topçu Kışlası adı altında AVM'ler yapmaya kadar işi vardırdıkları anda tabii ki bütün sigortalar atıyor, toplumun artık o kadarına evet diyecek hali olmuyor. Ve buradan da tabii ezber bozuluyor. Yani bu aslında düşünüldüğü kadar da çok rahat işleyen, ilerleyen bir şey değil. Yani bakmayın bunu şey yapıyorlar ama şu an geldiğimiz yer itibariyle birdenbire bütün hesapları alt üst oldu. Bu yıl doları 1.83 TL diye hesaplıyorlardı. Dolar 1.94 TL'ye gelince bütün ezberleri bozuldu. Sermaye çekilmeye başladı. Yani bütün bunların şimdi 10 senedir çarklarını döndüren ana rüzgar dış sermayeydi. Dış sermaye girişiydi. Dış sermaye geliyordu. Çünkü gideceği fazla bir adres özellikle 2008 krizi sonrası yoktu. Ama şimdi rüzgar ters dönüyor. Amerika tekrar toparlanıyor. Evet, sermayeyi çağırıyor. Evet. Sermaye geri çekilince bunların altı da boşalıyor. Bunun yanı sıra bütün bu Gezi direnişinden dolayı inanılmaz bir imaj kaybına uğradılar. Dünyada. Ama bu bir de otoriterleşmeyi de değil mi getiriyor, bunun getirdiği de. Tabii yani bu sermaye birikimi süreci, bu şey başına buyrukluk ve ben yaptım oldu anlayışı, giderek içerideki sermaye grupları üstünde tahakkümü, Türkiye'nin geleneksel sermayedarlarını bile susturan ve onları tahakküm altına alan bir noktaya doğru gidince otoriterleşme toplumun bütün kesimlerine, yani sadece yönetilen sınıflarına değil, bizzat yöneten sınıfları içerisinde de bir çatlamaya ve merkezileşmeye yol açınca oradan da ciddi çatlaklar baş gösterdi. Hesaplaşmalar baş gösterdi. Yani bu mega projeler vesaireler henüz kağıt üstündedir ve sonuçta hayat, tarih bir sınıf mücadelesidir. Bitmiş bir şey de yoktur. Yani kuzeye özellikle saldırıyı mutlaka göğüslemek, önlemek lazım. Olimpiyatları mutlaka en azından 7 Eylül'e kadar bir zaman var, ona hayır demeyi bilmek lazım. Bunun içerdiği ciddi tuzakları görüp paylaşmak lazım. Halbuki milliyetçilik böyle birdenbire işte o şeyle başka türlü görülüyor. Aslında dibi görülemiyor maalesef. Ama insanların şunu görmesi lazım. Yani bu bir kere İstanbul'a iyilik değil, kötülük. Artı İstanbul'u bırakın, bütün Türkiye'nin olimpiyat yatırımına değil, sağlık yatırımına, eğitim yatırımına, onları harcayacak, çocuklar için, değil mi? Kentler için bir dizi öncelikli altyapı yatırımlarına ihtiyacı var. Olimpiyattan önce bizim böyle temel insani hı-hı. ihtiyaçlar için yatırımlara ihtiyacımız var. Biz bunu istiyoruz, olimpiyatları falan istemiyoruz diyebilmek lazım. Dolayısıyla önümüzdeki zaman diliminde bunu da buna da karşı çıkmanın mutlaka hı-hı. yolunu, ortamını bulmamız gerek. Peki, maalesef zamanımız doldu. Peki. Bu kadar. Çok teşekkür rica ediyoruz. Ederim. Ağzınıza evet. sağlık. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bir programı daha bitirdik. Adil yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz. Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41